สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในวันนี้อยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่109เรื่องของการแก้แค้นครับอันตรายของการแก้แค้นนะครับพระวจนะของพระเจ้าบันทึกไว้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่38จนถึงข้อที่42ครับมัทธิวบทที่5ข้อ38จนถึงข้อที่42โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าตาแทนตาฟันแทนฟันฝ่ายเราบอกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่วถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยถ้าผู้ใดอยากจะฟ้องศาลเพื่อปรับเอาเสื้อของท่านไปก็จงให้เสื้อคลุมแก่เขาด้วยถ้าผู้ใดจะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไป1กิโลเมตรก็ให้เลยไปกับเขาถึง2กิโลเมตรถ้าเขาจะขอสิ่งใดจากท่านก็จงให้อย่าเมินหน้าจากผู้ที่อยากขอยืมจากท่านเพียงครับอันตรายของการตอบแทนหรือการแก้แค้นพระเยซูได้ทรงอ้างถึงบัญญัติที่ได้บันทึกไว้นะครับในพระคัมภีร์เดิมพระเยซูได้พูดเริ่มต้นบอกว่าท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่านั่นหมายความว่าคำที่อยู่ในธรรมบัญญัติของโมเสสนะครับซึ่งบันทึกไว้อยู่ในพระธรรมอบายกบทที่21ข้อที่24ครับบันทึกอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่19ข้อที่21และเลวีนิติบทที่24ข้อที่19ถึง20เพื่อนครับผมจะอ่านสักข้อหนึ่งนะครับจากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่19ข้อ21เพื่อที่จะได้เห็นถึงบริบทนะครับเพื่อที่จะได้เห็นถึงความรู้สึกนะครับในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่19ข้อ21นะครับความว่าอย่าให้ในตาของท่านเมตตาสงสารควรให้ชีวิตแทนชีวิตตาแทนตาฟันแทนฟันมือแทนมือเท้าแทนเท้าพี่น้องครับอันนี้เป็นเรื่องราวของการกำจัดนะครับกำจัดคนชั่วออกจากชุมชนอิสราเอลครับก็คือว่าใครก็ตามที่ได้ทำในสิ่งต่างๆที่ไม่ดีนะครับก็จะต้องได้รับผลของการกระทำนั้นนะครับคือตาแทนฝ่าตาฟันแทนฟันมือแทนมือเท้าแทนเท้าครับนี่คือพระบัญญัติแห่งการแก้แค้นนะครับพระบัญญัติข้อนี้ได้ให้แก่โมเสสในสมัยเมื่อมีความอาฆาตพยาบาทกันในหลายๆเรื่องหลายๆราวระหว่างชนเผ่าต่างๆระหว่างครอบครัวต่างๆเมื่อมีบางคนบาดเจ็บครับญาติของเขาก็จะรวมหัวกันเพื่อแก้แค้นให้หนักยิ่งกว่าที่คนนั้นกระทำกับเขาพระบัญญัติข้อนี้มีกำหนดไว้นะครับ คือตาแทนตาฟันแทนฟันมีไว้เพื่อป้องกันคนบริสุทธิ์ครับและมีอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือเพื่อจำกัดขอบเขตของการแก้แค้นไม่ให้แก้แค้นนะครับมากเกินกว่าที่จะทำได้พี่น้องครับในเรื่องราวของคนจีนนะครับในยุทธภพหรือในนิทานเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนั้นการแก้แค้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งการแก้แค้นแทนบุปการีการแก้แค้นแทนพ่อแทนแม่นะครับถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูแต่พี่น้องครับพระเยซูได้ทำให้กฎเกณฑ์หรือธรรมบัญญัตินั้นสมบูรณ์ก็คือเมื่อพระเยซูได้ทรงเริ่มพระราชกิจของพระองค์นะครับการแก้แค้นหรือตอบแทนนะครับก็อยู่ในเรื่องของการจ่ายค่าปรับหรือการชดใช้เงินนะครับเพื่อให้เป็นข้อยุติพระเยซูทรงต้องการให้ผู้ที่ตามพระองค์นั้นมีชัยชนะเหนือความปรารถนาในการแก้แค้นเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงไม่เห็นด้วยกับการแก้แค้นนะครับในลักษณะของตาแทนตาฟันแทนฟันครับแต่พระเยซูได้กล่าวไว้ในข้อที่39นะครับพระองค์บอกว่าอย่าต่อสู้คนชั่วนะครับพระเยซูบอกว่าอย่าต่อสู้คนชั่วผู้ใดตบแก้มขวาแทนที่จะต้องตบกลับครับพระเยซูบอกว่าจงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยถ้าผู้ใดอยากจะฟ้องศาลกลับเอาเสื้อผ้าของท่านไปก็เอาเสื้อคลุมให้กับเขาด้วยนะครับถ้าใครจะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไป1กิโลเมตรก็ให้เลยไปกับเขาถึง2กิโลเมตรนี่คือการตอบสนองนะครับคนที่ทำไม่ดีกับเราประการแรกคืออย่าตบหน้าเขาตอบเมื่อเขาตบแก้มขวาเราในสมัยก่อนนั้นการตบแก้มนั้นถือว่าเป็นการสบประมาทมากครับไม่ใช่แค่ทำให้บาดเจ็บเท่านั้นนะครับแต่ถือว่าเป็นการหมิ่นประมาทนะครับสบประมาทคนที่ถูกสบประมาทจะต้องไม่ตอบแทนครับแต่ต้องหันแก้มอีกข้างหนึ่งพี่น้องลองนึกถึงภาพของคนที่ถูกสบประมาทว่าจะตกใจเพียงใดนะครับ เขาจะมีความรู้สึกว่าถูกย้ำเหยียดถูกย้ำเกลียดขนาดไหนนะครับแต่ถ้าคนนั้นไม่ตอบแทนครับก็หันแก้อีกข้างหนึ่งให้แทนนั่นแหละครับคือวิถีของคริสเตียนสาวกของพระเยซูครับตัวอย่างประการที่2ในข้อที่40ครับถ้าผู้ใดอยากจะฟ้องศาลเพื่อปรับเอาเสื้อของท่านไปก็จงให้เสื้อคลุมของท่านแก่เขาด้วยพี่น้องครับบริบทนี้คือกล่าวกันว่าเสื้อในสมัยนั้นจะมีลักษณะยาวๆทําด้วยผ้าลินินครับเรียกว่าเสื้อชั้นในเสื้อบางชนิดบางตัวก็มีแขนครับชาวยิวส่วนมากจะมีเสื้อชั้นในมากกว่า1ตัวพระบัญญัติกล่าวว่าในศาลเสื้อชั้นในของผู้หนึ่งผู้ใดนั้นถูกริบหรือถูกปรับจ่ายเป็นค่าปรับได้ครับแต่เสื้อคลุมนั้นจะเอาไปจากเขาไม่ได้เพราะเสื้อคลุมนั้นมีลักษณะเป็นเสื้อไม่มีแขนทรงสี่เหลี่ยมเป็นเสื้อชั้นนอกครับมีลักษณะหนาครับสามารถใช้ห่มร่างกายได้ในเวลากลางคืนเวลาเขาหนาวนะครับปกติแล้วชาวยิวทั่วไปส่วนมากเนี่ยจะมีเสื้อคลุมเพียงตัวเดียวครับและใช้ห่มนอนนะครับเวลากลางคืนพี่น้องครับถ้าเขาทำงานเขาก็จะถอดเสื้อชั้นนอกนี้ออกนะครับเหลือแต่เสื้อชั้นในแต่จะต้องสวมเสื้อคลุมนี้นะครับในเวลากลางคืนนะครับอพยพบทที่22ข้อ26ได้กล่าวว่าถ้าเจ้ารับเสื้อคลุมของเพื่อนบ้านไว้เป็นของประกันจงคืนของนั้นให้เขาก่อนตะวันตกดินครับนะฮะจงคืนของนั้นให้เขาก่อนตะวันตกดินแสดงว่าบัญญัติของพระเจ้านี่นะครับตรงแฝงไปด้วยความเมตตากรุณาครับพระเยซูก็ยังสอนต่อไปว่าจงแสดงตัวว่าท่านอยู่เหนือบทบัญญัติถ้าผู้ใดอยากฟ้องศาลเพื่อเอาปรับเอาเสื้อท่านไปก็ให้เสื้อคลุมไปเลยครับให้เสื้อคลุมติดเขาไปด้วยพระเยซูต้องการให้สาวกของพระองค์นั้นแสดงความรักที่อยู่เหนือธรรมบัญญัติครับนี่คือการทําให้บัญญัติสมบูรณ์ก็คือว่าบัญญัตินั้นนะครับไว้สําหรับเพื่อที่จะ identify นะครับหรือเป็นการบ่งบอกถึงความผิดบัญญัตินะครับว่าถ้าคุณทำเกินนี้ถือว่าผิดนะครับแต่ความรักนั้นก็อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างครับความรักนั้นอยู่เหนือพระบัญญัติของพระเจ้านะครับบางคนอาจจะถามว่าแล้วสาวกจะใช้อะไรคุมร่างกายตอนกลางคืนครับพี่น้องครับเรามาดูนะครับว่าพระคัมภีร์มีคำตอบนะครับท่านอัครทูตเปาโลมีคำตอบที่ดีสำหรับคำถามนี้นะครับในโรมบทที่12ข้อ17ถึง21นะครับผมจะอ่านให้พี่น้องฟังโรมบทที่12ข้อ17ถึงข้อที่21อย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่จงมุ่งกระทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดีถ้าเป็นได้คือเรื่องที่ขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนดูก่อนท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าทำการแก้แค้นแต่จงมอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงพระอาญาเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์ผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบสนองอย่าแก้แค้นเลยถ้าศัตรูของท่านหิวจงให้อาหารเขารับประทานถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้เขาดื่มเพราะว่าการกระทำอย่างนั้นเป็นการสมฐานที่ลุกโครงไว้บนศีรษะของเขาอย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดีพี่น้องครับพระคัมภีร์บอกว่าให้เราชนะความชั่วด้วยความดีถ้าศัตรูหิวต้องให้อาหารเขารับประทานถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้เขาดื่มครับนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรครับเรามาดูตัวอย่างประการที่3ที่พระเยซูใช้ในมัทธิวบทที่5ข้อ41ครับพระเยซูตรัสว่าถ้าผู้ใดจะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไป1กิโลเมตรก็ให้เลยไปกับเขาถึง2กิโลเมตรพี่น้องครับในสมัยก่อนนั้นปาเลสไตน์มีทหารโรมันนะครับครอบครองอยู่มีหลายครั้งที่เขาบังคับให้ชาวยิวแบกของนะครับหรือสัมภาระต่างๆนะครับพวกโรมันชอบใช้ถ้อยคำหยาบคายกับคนยิวครับและเขาเกณฑ์สั่งให้คนยิวเดินทางนะครับแบกของไป1กิโลเมตรเพื่องานของเขาพระเยซูบอกว่าไงครับพระเยซูบอกว่าให้ไปกับเขาไกลอีกเท่าหนึ่งครับไปอีก1กิโลเมตรครับนี่คือ second mile นะครับก็คือเป็นหลักการของกิโลเมตรที่2ครับพระเยซูไม่ต้องการให้สาวกของพระองค์บ่นต่อการถูกบังคับแรงงานจากพวกทาสโรมันพระองค์ต้องการให้เขามีท่าทีของความรักและความเต็มใจมากกว่านะครับถูกบีบบังคับหรือการถูกขอให้ทำครับลองนึกถึงภาพนะครับว่าพวกทหารโรมันคงจะประทับใจสาวกพระเยซูขนาดไหนหรือคริสเตียนมากขนาดไหนเมื่อคริสเตียนดำเนินตามคำสอนของพระเยซูเพียงครับผมอยากจะสรุปคำสอนของพระเยซูเรื่องการแก้แค้นนะครับการตอบแทน นะครับด้วยการสอนเรื่องการให้ทานครับและการให้ขอยืมในข้อที่42พระเยซูกำลังสอนสาวกของพระองค์เกี่ยวกับการให้และการให้ยืมครับบทบัญญัติในเรื่องการให้ยืมบันทึกอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่23ข้อ19ถึง20ครับและบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ทานอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่15ข้อที่7ถึงข้อ11พี่น้องครับลองจินตนาการถึงภาพนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้ติดตามพระเยซูได้ให้กับคนอื่นๆเหมือนกับที่พระเยซูทรงให้กับเขาพระเยซูต้องการให้เราให้ผู้อื่นตามความจําเป็นนะครับไม่ใช่ให้ตามความต้องการนะครับของเขาพี่น้องครับต้องให้ตามความจําเป็นนะครับไม่ใช่ให้ตามที่เขาต้องการนะครับขอพระเจ้าอวยพรที่องค์ทุกท่านอาเมน